किंतु दोनों के बारे बता दिया, सगुण ब्रह्मोपासना और निर्गुण ब्रह्मोपासना। और अगर दोनों की अपेक्षा से निर्गुण ब्रह्मोपासना अधिकतर क्लेश वाला है, इसलिए हमने सगुण ब्रह्मोपासक को युक्ततम कह दिया। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषां, कहते तेषां क्लेशो अधिकतर, तेषां मने अक्षरोपासकानां निर्गुण ब्रह्मोपासकानां क्लेशः अधिकतर, ज्यादा होगा। ओ तेषां की व्याख्या कर, अव्यक्त आसक्त चेतसां, अव्यक्त रूपी ब्रह्म में निर्गुण में आसक्त चित्त जिनका, उनके लिए वह उपासना निर्गुण चिंतन करना, अचिंत चिंतन करना अत्यंत कठिन है। क्या कारण है अत्यंत कठिन है वह? अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवत भिरवाप्य, उत्तरार्ध हेतु में दे दिया कि देहवान पुरुष के द्वारा अव्यक्ता ही गति, या अव्यक्त जो का गति है, अव्यक्त रूपा जो गति है, वह दुःखम अवाप्य है, दुख पूर्वक प्राप्ति होती है। क्योंकि अभ्यास है ना आदमी को, आदमी को यह अभ्यास हो गया है, कोई भी चीज को प्राप्त करना है तो वो गति पूर्वक मानता है, और यहां भी ढूंढ रहेगा वैसे ही तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलता फिर परेशान होता है। इसलिए कहते हैं यहां पर वैसा उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि अव्यक्ता ही गति ही दुःखम अवाप्यते है, अव्यक्त रूपा जो गति है उसकी प्राप्ति अत्यंत दुःखपूर्वक होता है। ही अस्माद अर्थ में, हेतु अर्थ में, क्योंकि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ वासान था, है ना, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ योग सूत्र था, द्वितीय दूसरे पाद 48वां सूत्र है 248 में। वासा ने भागवत में भी बल्कि कहा, श्रेय स्मृति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध सिद्धये। भागवत का 10वें स्कंद 14वां अध्याय 4वां श्लोक। जो लोग भक्ति को त्याग करके उस निर्गुण का, श्रेय स्मृति मने निर्गुण उपासना, श्रेय है निर्गुण ब्रह्म आत्मा, उसकी स्मृति निरंतर चिंतन, वो भी कैसे, भक्ति मुदस्य, भक्ति को त्याग करके, सगुण ब्रह्मोपासना का त्याग करके, जो लोग केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं विभव, उनके लिए ये ते केवल बोध सिद्ध है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लिश्यन्ति, क्लेश को प्राप्त करते हैं, ऐसा कह रहा है भागवत ने बात कर दिया। मैंने बिना सगुण ब्रह्मोपासना का निर्गुण ब्रह्मोपासना सीधा जो उछालना चाह रहा है वह कभी सफल हो नहीं सकता। क्लेशो अधिकतरो भाष्यकार, क्लेश उनके लिए अधिकतर होगा। यद्यपि मत्कर्मादि पराणां क्लेशो अधिक एव, यद्यपि मेरे कर्म, मेरे लिए कर्म करने वाले, मेरे लिए मुझको ही परम मानने वाले, मेरे में ही जिसकी भक्ति बनी हुई है, वो जो उपासक है, सगुण ब्रह्म उपासक है, उनका भी उपासना बहुत क्लेश है, इससे कोई संशय नहीं। उनके अपेक्षा से क्लेश अधिकतर, उनका क्लेश अधिक है और उनका क्लेश अधिकतर है, अधिक क्लेश, अधिकतर क्लेश, अधिकतम क्लेश, दो के बीच में होने से तर ही होगा, अधिक और अधिकतर, तीन के बीच में हो तो तुलना, तब तो तर्म, तर्म के बाद तमप भी लाना पड़ता, एक और देनी पड़ती। सगुण ब्रह्म उपासना ही स्वयं क्लेश है, साधारण नहीं, उसमें भी अधिक क्लेश है, और निर्गुण ब्रह्म उपासना उसके अपेक्षा से और ज्यादा क्लेश होने से क्लेशो अधिक तरह कर दिया। किनके लिए? तू, किंतु उनके लिए कहा जा रहा है, अक्षरात्म नाम परमार्थ दर्शिना, परमार्थ दर्शी लोग, क्यों, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मोपासना करने के लिए सबसे भारी मुख्य साधन और आवश्यक तत्व है देहाभिमान का त्याग। देहाभिमान परित्याग निमित्त अधिकतर क्लेश ऐसा नहीं होगा। देहाभिमान परित्याग निमित्त क्लेश है ना, वो बहुत भयंकर क्लेश है कि निर्गुण ब्रह्मोपासना करने वाले को अपने शरीराभिमान त्याग करना बहुत जरूरी है। बिना शरीराभिमान को त्यागे हुए निर्गुण ब्रह्मोपासना कर ही नहीं सकते आप। इस एक उपाधि में भी निष्ठा आपकी हो गई फिर आप कैसे निर्गुण ब्रह्म की चिंतन करोगे? जैसे पट चिंतन करना है ना, तो किसी भी एक चित्र में आपकी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी एक चित्र में निष्ठा हो गई तो आप पट चिंतन नहीं कर सकते। यही तो हम बताते बार बार टीवी स्क्रीन पे कुछ भी चित्र चलन चल रहा है तो उसमें से किसी भी चित्र को आप देखने लग जाओगे आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। स्क्रीन देखना है तो आपको कोई भी चित्र में निष्ठा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से यहां पर भी किसी भी शरीर आदि उपाधियों में आपकी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना है तो अधिष्ठान भूता जो चैतन्य निर्गुण ब्रह्म है उसका आप उपासना करना चाहते हैं, उसका चिंतन करना चाहते हैं, फिर आप किसी भी उपाधि में निष्ठा नहीं कर सकते हैं, तो इस शरीर में आप कैसे निष्ठा कर लोगे? किसी भी चित्र का अभिमान नहीं कर सकते, किसी उपाधि का अभिमान नहीं कर सकते, तो अपने शरीर का अभिमान कैसे कर दोगे आप? यही सबसे कठिन काम है। लोग भले ही कहे हम निर्गुण ध्यान करते हैं, अरे निर्गुण ध्यान करने से शरीराभिमान त्यागना जरूरी है। जब तक शरीराभिमान है तो निर्गुण ध्यान होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्मोपासना अधिक तर्क ले से देहाभिमान प्रत्याग निमित्त अधिक तर्क क्लेश। अव्यक्ता सचेत साम किन के लिए कहा जा रहा है? जो अक्षर रूपी आत्मा का उपासना करने वाले जो परमार्थदर्शी है उसको स्पष्ट करने के लिए कहते हैं अव्यक्त आसक्त चेत साम। अव्यक्ते आसक्तम चेतो ये शाम, अव्यक्त में ही है आसक्त चित्त जिनका, उन लोग बोलेगा ते अव्यक्त चेत सह ते शाम अव्यक्त आसक्त चेत साम। उन लोगों के लिए यह निर्गुण उपासना अधिकतर क्लेश है। क्यों ही मने स्मार अव्यक्ता या गति ही अक्षरात्मिका, क्योंकि जो गति है निर्गुण ब्रह्म का जो फल है वो कैसा है? वो अक्षरात्मक ये ब्रह्म ही है और अव्यक्त है। अव्यक्ता ही यस्मात या गति ही अक्षरात्मिका, कि अक्षरात्मिका जो गति है वो अव्यक्ता है। अतएव दुःखं सा देहवद्भिर् देहाभिमानवद्भिर् अवाप्यते, इसीलिए तादृश अक्षरात्मिका गति देहवत भी देहाभिमान करने वालों के द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन है। अतः क्लेशो अधिकतर, इसलिए यह कहा गया कि निर्गुण उपासना करना अधिकतर क्लेश वाला मामला है। आसान है सगुण ब्रह्मोपासना किसके अपेक्षा से? निर्गुण ब्रह्मोपासना की अपेक्षा। यदि सगुण ब्रह्मोपासना भी कठिन है, अधिक क्लेश उसमें भी, क्लेश है कर्म में, कर्म में ही क्लेश है, उस कर्म की अपेक्षा से अधिक क्लेश इसमें है उपासना में, उसकी भी सगुण ब्रह्म उपासना में उसकी भी अपेक्षा से अधिक क्लेश कहा है? निर्गुण ब्रह्म उपासना, इसलिए अधिकतर क्लेश कह दिया। क्लेश अधिक क्लेश अधिकतर क्लेश, कर्म क्लेशात्मक है और सगुण ब्रह्म उपासना अधिक क्लेशात्मक है, निर्गुण ब्रह्म उपासना अधिकतर क्लेशात्मक, ऐसे इसकी तारतम्यता ग्रहण करना चाहिए। अपरो अक्षरोपासका नाम यदवर्धनम तद पृष्ठाद वक्षामः, इसे अपरोक्ष उपासकों का क्या होता है व्यवहार वगैरह, कैसे वो होता है वो यदवर्तनम, जून का जो स्थितिगति व्यवहार है वह तद पृष्ठाद वक्षामः, वो आगे हम जाकर के स्पष्ट करने वाले हैं। वो किस प्रकार रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वही बात हम आगे जाकर के और स्पष्ट करने वाले हैं। और फिर तू से व्यवर्तन कर देंगे, तुलना हो गई अब तू से वापस लौट रहे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। कद ये तो, किंतु जो लोग पिछले अध्याय के अंत में जैसे कहा गया था मत कर्म कृतो, मेरे लिए मुझ में ही सकल कर्मों को त्याग करके मई सन्यस्य सर्वाणि कर्माणि और मत्परा, अगर मत्परमा मत्कर्मा मत्परमा मद भक्ता, ये तीन शब्द वहां पर आया था पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में। यहां भी वही तीनों ले रहे हैं, इधर से मत कर्म क्या हो गया, मई एव सन्यस्य सर्वाणि कर्माणि वर्तते स मत कर्म और मत्परा और मद भक्ता का दूसरे शब्द से बोल रहे अनन्येनैव योगेन। अनन्य योग क्या तात्पर्य, सगुण ब्रह्म के साथ अवैध, निर्गुण ब्रह्म के साथ नहीं समझना, कि तू कहकर के निर्गुण ब्रह्म का विचार खत्म कर दिया, वापस लौट गए हैं विराट स्वरूप का चिंतन अथवा हिरण्यगर्भ का चिंतन, अंतर्यामी सूत्रात्मा इत्यादि का जो ईश्वर भाव का चिंतन है उसको ले, उसके साथ अनन्य भाव कर, हम में हिरण्यगर्भोऽस्मि, हम में विराट ब्रह्मास्मि, ऐसे ध्यान करने वाले लोग, हिरण्यगर्भ के साथ आंग्रोपासना करने वाले, विराट के साथ आंग्रोपासना करने वाले, ऐसे लोगों को यहां लेना है। इसलिए आनवीर साहब कर रहे, यदि अक्षरोपासक मामेव आप्नुवन्ति इति विशेषन्ते, तो किम सगुणोपासक त्वां नाप्नुवन्ति, क्या सगुणोपासक आपको प्राप्त नहीं करते हैं, न तेषां विक्रमेण मत प्राप्त रीत्याः, ऐसा शंका मत करो, किंतु वो भी मुझे प्राप्त करते हैं लेकिन क्रम मुक्ति हो सकती है, सद्यो मुक्ति आदि नहीं। निर्गुण ब्रह्म उपासक को सद्यो मुक्ति हो सकता है, सगुण ब्रह्म उपासक तो क्रम मुक्ति ही होगी। यह बात सिद्ध करने के लिए या तू से अक्षर ब्रह्म उपासक पूर्व श्लोक के माध्यम से व्यावर्तन करके अब इस श्लोक में सगुण ब्रह्म उपासक को ही लिया गया है। इसे अनन्य भाव किसे कर रहा है, वो अपने आत्मा अपने ब्रह्म अपने स्वरूप से नहीं, किंतु विराट से हिरण्यगर्भ इत्यादियों से कर रहा है। योगेन अनन्येन योगेन गर समाधि, अनन्य भाव से समाहित चित्त वाला होकर के माम ध्यायन्ते उपासते, ध्यायन्तः उपासते, ध्यान करता हुआ मेरी ही जो उपासना करता है उनका क्या होगा उसको अगले श्लोक में बताएंगे। ध्यान देने योग्य अनन्य में ही है, सगुणोपासना के बिना निर्गुणोपासना असंभव है, यदि कहना चाह रहे तू के मध्य से अर्थन करते हुए अनन्य नहीं, वहां भी अनन्य भक्ति कहा जाता है, निर्गुण में भी क्या है अनन्य भाव है, सगुण में भी अनन्य भाव कह दिया, तात्पर्य यहां बिना सगुण में अनन्य भाव किए व्यक्ति सीधे निर्गुण में अनन्य भाव कर ही नहीं सकेगा। इसीलिए यह सगुण ब्रह्मोपासना निर्गुण ब्रह्मोपासना के प्रति साधन है। साधन क्या है, सगुण उपासना, और क्या साध्य क्या है इसका, निर्गुण उपासना, और निर्गुण उपासना का फल क्या है, मोक्ष, क्रम ऐसे समझना है। इसमें भी भागवत ने स्पष्ट बोला है कि नवा स्कंद के चौथा अध्याय 63वें श्लोक में कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज वशे कुरुवंति माम भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पथिम यथा। जैसा सत्पति को अपने वश में कर लेती है कौन, सत्पत्नी, सत्स्त्री अपने सत्पति को अपने वश में कर लेती है सेवा आदि भक्ति आदि के द्वारा, उसी प्रकार से मेरे जो भक्त हैं वो मेरे को अपने वश में कर लेते हैं। वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज, इसलिए मैं भक्त पराधीन होने से मैं अस्वतंत्र के समान हूं, क्योंकि वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, भक्ति सब क्या कर रहे हैं, वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। जिस प्रकार सत्पति को सत्स्त्री वश में कर लेती है उस समय भक्त भक्ति से मुझे वश में कर लेता है। सगुण ब्रह्मोपासना पहले जरूरी है, उससे सगुण ईश्वर वश में आ जाएगा तो उसकी कृपा प्राप्त होगी, तो आपको वह ईश्वर स्वयं ही कहां ले जाएगा, निर्गुण ब्रह्मोपासना ले जाएगा, ये अगले श्लोक को बताएंगे। एक और लक्षण ध्यान संकेत कर रहे हैं अनन्य शब्द से, अधिकतर लोग क्या करते हैं सगुण ब्रह्मोपासना में, भेद दृष्टिया करते हैं, है ना, ये भगवान अलग है मैं अलग हूं, ईश्वर है मैं इनका दास हूं, ये मेरे स्वामी है मैं इनका सेवक हूं, इस भाव से करते हैं भेद बुद्धि से, उसको यह भगवान निषेध करते हैं। इसलिए ये अधिक क्लेश वाला है कि सगुण ब्रह्मोपासना कैसे करना है, हमें अनन्य भाव से भेद दृष्टि रहित होकर करना है। भेद दृष्टि युक्त उपासना वह निकृष्ट कोटि का है, भेद रहित उपासना सगुण का भी ये उत्कृष्ट है। इसलिए भगवान ने यहां अनन्य नैव योगिन शब्दावली प्रयोग किया है। भाष्यम ये त्विति ये तो जो लोग सगुण ब्रह्मोपासक तो कैसे कर रहे हैं सगुण ब्रह्मोपासना, सर्वाणि कर्माणि मई ईश्वरे सन्यस्य, सकल कर्मों को कर्मफल को तो पहले त्याग दिया निष्काम कर्मयोग काल में, निष्काम कर्मयोग काल में ही फल तो त्याग चुका था, अब उपासना काल में क्या कर रहा है, वो कर्म को भी त्याग दिया। कर्म को त्यागने मतलब कर्म को ईश्वर अर्पण कर दिया, यानी कि छोड़ के बैठ गया मुझ में, इसने मई ईश्वरे सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, मुझ ईश्वर में ही सकल कर्मों को त्याग करके बनिया अर्पण करके, अर्थात कर्म फल विचित कर्म संपूर्ण को परमात्मा पे छोड़ दिया। मत परा, और कैसे हो गए वो मत परा, अहम परो ये शांते मत परा, मैं ही परम लक्ष्य हूं जिनका, ऐसे लोगों को कहा जाता है मत परा, मेरे अलावा अर्थात मेरा यह सगुण विराट रूप है, हिरण के रूप आदि है, इनके अलावा अन्य कोई रूप को स्वरूप को लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। छोटे मोटे फलों का पीछे नहीं पड़ रहा, सीधा हिरण गर्भ ईश्वर विराट ऐसी चीज को प्राप्त करना चाहता है। वही हाल है जैसे कोई व्यक्ति है, बुद्धि तो इतनी है नहीं लेकिन आईएएस बनना चाहता है, आईएएस परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं, बुद्धि है नहीं, सामर्थ्य तो है नहीं, तो प्राप्त थोड़े हो जाएगा उनको। ऐसे अनन्य भाव से उस ईश्वर की उपासना करने के लिए, ऐसा ईश्वर को लक्ष्य करने के लिए आपको इस प्रकार का उपासना भी करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा होते हुए संतो अनन्य नैव अविद्यमानम अन्यद् आलंबनम विश्वरूपम देवम आत्मानम मुक्त्वा, अविद्यमानम अन्यद् आलंबनम, अन्य किसी आलंबन को नहीं पकड़ रहा है, ये हनुमान जी है या अमुक जी है अमुक जी हैं, छोटे मोटे देवताओं को नहीं पकड़ रहा किसी को भी। अन्यत अविद्यमान अन्यद आलंबनम, दूसरा कोई आलंबन नहीं है, फिर क्या आलंबन है जी, मैंने विश्वरूपम देव आत्मा, विश्वरूपी जो आत्मा है देव है इसी को आलंबन बना लिया, इसे छोड़ करके अन्य किसी को आलंबन नहीं करता, ऐसा विश्वरूपम देव आत्मानम मुक्त्वा अन्य आलंबनम अविद्यमानम, अन्य कोई आलंबन नहीं है जिनका, यस सो जिसका ऐसा है वह व्यक्ति अनन्य है, ते तेना अनन्य नैव केवलेन, तारस अनन्य भाव से केवल भाव से, केन योगेन केन, केवल भाव से का मतलब कैसे वो भी किसके साथ गते हैं, योगेन समाधि, समाधि के द्वारा माम ध्यायंत चिंतयंत एकाग्र चित्त वाला, यहां समाधि सम्यक प्रकरण आधीय थे, सकल वृत्तियों को आधान कर दिया जिस एक तत्व में तार से एकाग्र बुद्धि के द्वारा समाहित चित्त वाला होकर जो ध्यान करता है, चिंतयन्तः उपासते, चिंतन करता जो मेरी उपासना करता है उनका क्या होगा, तेषां किं भवति, तेषां अहं समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषां अहं समुद्धर्ता, इस श्लोक में बड़ा रहस्यपूर्ण शब्द समुद्धर्ता है। लोग समुद्धर्ता से मोक्ष लेना चाहते हैं, अधिकतर लोग सीधे सीधे गड़बड़ है। यहां सम उपसर्ग है, उत्त उपसर्ग है, उसके बाद ही हरने धातु का भी हो सकता है हर्ता, हा को ध हो जाएगा, हा को ध हो जाता है। ज्यो नेत्र श्याम, ज्यो हो अन्य श्याम बोलेगा। और धी धातु से भी ले सकते हैं आप, सीधे धर्ता बनेगा, समुद्धर्ता या समुद्धर्ता। हा को भी धाव करके रूप तो ऐसे दिखेगा ना, समुद्धर्ता दिखेगा, रूप में कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा, रूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूप तो वैसे का वैसा ही है, ह्री है या ध है, ध्री धातु है, इन अर्थ में अंतर पड़ेगा। ध्री धातु हो तो अलग अर्थ होगा, ध्री धातु होगा तो अलग अर्थ पड़ेगा। इस श्लोक में दो अर्थ प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान। ये श्लोक का नाम कूट श्लोक है। अब गणेश जी चक्र फड़ेंगे ना, यहाँ ह्री धातु है कि ध्री धातु है सोचना पड़ेगा उनको। व्यास जी ने तो प्रयोग कर दिया समुद्धर्ता, निर्णय तो उन्हें लेना है, अर्थ को समझे बिना लिखना नहीं बोल चुके हैं पहले व्यास जी। तेषां अहम समुद्धर्ता, पहले भी ऐसे गारंटी दे चुके हैं एक बार भगवान, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, क्यों, मैं उनको उद्धार करने वाला हूं। तेषां अहम समुद्धर्ता भक्ता नाम, सगुण ब्रह्मोपासकों का भी उद्धार करने वाला मैं ही हूं, निर्गुण ब्रह्मोपासकों का आत्मा ही मैं, ज्ञाने भी ज्ञानी आत्मा ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा ही कह चुके हैं, लेकिन इन सगुणोपासकों का भी समुद्धर्ता मैं हूं। इसके द्वार तला देख लीजिए किस तरह से, सम माने सम्यक, अनायास है नहीं थे, उत माने उत्तमाम, यह निर्गुणोपासन तदर्ता माने प्रापयिता, श्री हरणे जाते ना ले जाना, प्रापयिता, मैं इस व्यक्ति को सगुण ब्रह्मोपासना से उठा करके निर्गुण ब्रह्मोपासन की ओर ले जाता हूं, फल है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मृत्यु संसार सागर से भी मुक्त कर देता, ऐसा घटेगा। अथवा उत्कर्ष ऊर्ध्व, उत्कटे, उत्कृष्ट, निर्गुण ब्रह्मणी तस्मिन् उपासने धर्ता धारयिता, इनके बुद्धि को मैं निर्गुण ब्रह्मोपासना में धारण करा देता हूं, टिका देता हूं, सगुण ब्रह्मोपासना से उठा करके मैं इनके बुद्धि को निर्गुण ब्रह्म में टिका देता हूं, इसलिए मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है इनका, यह अर्थ भी ले सकते हैं। तब ध्री धातु हो गया ना, भी पहले ह्री धातु था प्रापयिता, अब ध्री धातु तो धारयिता, यह अर्थ हो जाता है। ये दो अर्थ हो गया, मैंने उत्त में अंतर कर दिया, धातु में अंतर, उत्त का अर्थ पहले में उत्तम जो निर्गुण उपासना, और दूसरे बार उत्त का अर्थ हो गया ऊर्ध्व उत्कृष्ट निर्गुण ब्रह्मणी उपासने धर्ता धारिता भवानी, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तथा एव ज्ञान, उसी से ज्ञान होगा, और ज्ञान से क्या होगा, मुक्ति होगी। बीच में जो है आपको निर्गुण उपासना को लेना है, सगुण उपासना से इसको ऊपर उठा करके सीधा मोक्ष देऊंगा, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। सगुण ब्रह्मोपासना से उठाकर मैं उसको निर्गुण उपासना में फिट कर देता हूं, फिर निर्गुण उपासना के मैं उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलने से क्या होगा, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से वो मुक्त हो जाता है, यह इसका अर्थ लेना पड़ेगा। यहां एक और विशेषता जो पहले बता चुका हूं, यहां भी समास नहीं किया, न चिरात पार्थ, न चिरात इति अचिरात पार्थ होना चाहिए, भवामिच्छा चिरात पार्थ, अच्छी रात होना चाहिए समाज, नहीं तो समाज क्यों नहीं किया, इसीलिए सगुण ब्रह्मोपासना स्तुति करना इष्ट था। स्तुतित्व का ज्ञापन करता है समासा भाव, स्तुतित्व का ज्ञापन कर रहा है। मय्यावेशित चेतसा, क्योंकि वो लोग कैसे हैं, मई आवेशित है चित्त जिनका, मुझ में ही प्रविष्ट है चित्त जिनका, ऐसे तेषा महम समुद्रता, ऐसा सत्यन दोनों को विशेषण विषय भाव कर लेना है। भाष्यम मद उपासन नहीं कब पराणाम, मद उपासन नहीं कब पराणाम, तेषाम कर कर दिया, मेरे ही उपासना करने में लगे, मेरे के तात्पर्य सगुण जो विराट रूप के उपासना करने वाले जो लोग हैं, तो उसी में एक प्राणाम तत्प्राणाम अहम ईश्वर समुद्रता, मैं जो ईश्वर हूं मैं उनका समुद्रता हूं। भाष्यकार जो है समुद्रता का कुछ भी अर्थ नहीं करते, जान के छोड़ देते, ऐसा कुट शब्दों को छोड़ देते। कुत इत्याह से आप जो है उसको मुक्त कर रहे हैं, किससे आप उसको मुक्त कर रहे हैं, कहते मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु युक्त संसार भी मृत्यु संसार, जन्म मरण का चक्र से युक्त जो है उसी का नाम मृत्यु संसार है। वह मृत्यु संसार कैसा है, सैव सागर ही वह सागर, वही समुद्र के समान समुद्र है, मृत्यु युक्त यह संसार समुद्र के समान समुद्र है। क्यों, द्रुतरता क्या दे रहे हैं, द्रुत्तरत्वात्, द्रुत्तर माने उत्तर में जवाब देना, इस अर्थ में ना उत्तरणम तैर जाना, अत्यंत कठिन है तैर जाना, इस संसार को आर पार तैर के जाना अत्यंत कठिन है, इसे द्रुत्तरत्वात्। ये नहीं सोचना कोई प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देना कठिन है, उसको द्रुत्तर बोलते हैं ना, यहां पर वो अर्थ लेना नहीं लेना है, यहां संसार को रूपी सागर को तरना संभव नहीं है, ये मृत्यु संसार सागर, ऐसा मृत्यु संसार सागर से अहम मैं एशाम समुद्रता भवामी, मैं उनको समुद्धरण करने वाला हूं। कब करेंगे आप, बहुत देर में, न चिरात, देर से नहीं, तुरंत कर दूंगा, जल्दी से जल्दी कर देता हूं। किंतरी न चला गया क्या, किंतरी क्षिप्रमेव शीघ्र ही मैं तर देता, आर पार कर देता। हे पार्थ, संबोधन है उपासना प्रकरण में कई बार बता चुका हूं, पार्थ संबोधन भक्ति का प्रतीक होता है, स्त्री को लेकर के भक्ति मतित्व का प्रतीक बता रहा है। अभी हमने श्लोक सुनाया था ना, सत स्त्रियां सत पति को जिस वश में कर लेती है, वैसे सदभक्त का संकेत करने के लिए है हे पार्थ संबोधन। क्षिप्रमेव हे पार्थ मई आवेशित चेतसा, मई विश्वरूपे, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने, किसमें आविष्ट है उसका बुद्धि, अंग्रोपासन किसके साथ कर रहा है, निर्गुण में नहीं सगुण का, वो भी विराट रूप विश्वरूपे, जो प्रकरण विराट के चल रहे ग्यारह प्रकरण अध्याय में पूरा विराट रूप था, उस विश्वरूप आप तक मेरा सगुण जो स्वरूप था उसमें ही आवेशित है, प्रवेशित है, समाहित है चित्त जिनका, चेतो ये शांते मैया चेतसा तेषां मैया चेतसां, ऐसे लोग कहा जाता है मैया आवेशित चेतसा, उन लोगों को मैं सम्यक प्रकार से संबोधन कर देता हूं। सैतस्मा जीव घना परापरम पुरुषम पुरुषम ईक्षते इत्ते टीकाकार से श्रुति भी दिखा रहे हैं, वह इस जीव घन से ऊपर उठ करके जीवनात् परा से भी परम पुरुषम ईशते ईक्षते उसका दर्शन करता है, अनुभव करता है। तत्परम प्रत्यक्षम तच्च श्रुतानुमान योर बीजम, तो अनेक टीकाकार लोग इसका अलग अलग ढंग से थोड़ा अंतर करके ले रहे हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य क्या, देखो बासोत्र दीपिकाकार कह रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मामित्यम तुष्यंति च रमंति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये न मामुपयान्ति ते, पूर्व याद दिला रहे पहले कहा ना ददामी बुद्धि योगम दम, कहा एक बार में थोड़ा हो जाएगा, सुगुण उपासना करा दिया फिर भगवान ने आपको उठा के निर्गुण उपासना करा दिया तुरंत ही आपको ज्ञान हो गया उसके तुरंत मोक्ष हो गया फटाफट, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं ज्ञान की टीकाकार लोग नहीं, इसका तात्पर्य है हम क्रमण धीरे धीरे धीरे उसी बुद्धियों को देते देते आगे उसकी जो संस्कार वासना उसे बनाए रखते हुए उत्तरोत्तर जन्मों में वह धीरे धीरे सगुण से निर्गुण निर्गुण से ज्ञान ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हे पार्थि संबोधिन यथा प्रतासुतानां भवतां भक्त्या वशीकृतः तत्त संकटात् उद्धर्ता तथा इद्ध्वनयति, ध्वनित किया गया जैसे तुम प्रता के संतान जो पांचों के पांच भाई मेरे को अपनी भक्ति से वश में कर लिए हो, इसी से मैं भी क्या कर रहा हूं बार बार आपके जितने संकट आता है सभी संकटों में चाहे लाक्षा गुरु हो चाहे दुर्वासा महर्षि हो एक कण खा करके 10,000 ऋषियों का पेट भर डाला, विश्वंभर भगवान अपना नाम प्राप्त सिद्धि वहां यथार्थ कर दिखा दिया, ऐसी ऐसी लीलाएं मैंने की और आपका हर संकट से आप लोगों को हर संकट से मैंने समुद्धरण कर दिया। जैसे उसी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति आप लोगों के समान मुझे भक्ति करता है उसको भी मैं इस संसार सागर से तार देता हूं, यह संबोधन का अभिप्राय समझना चाहिए। और कुछ लोग संबोधन को आश्वासन मात्र समझते हैं, आश्वासन दिया जा रहा है यह संकेत कर दिया जा रहा है, जैसे अर्जुन को आश्वासन दिया विराट रूप में दिखा दिया ऐसा मर्ग हैं तुम विश्वास करो तुम्हारा विजय है, उसी प्रकार से यहां पर भी आश्वासन दिया जा रहा है सगुण भक्तों को कि तुम्हारी भी मुक्ति अवश्य की चिंता मत करो तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा, उत्तरोत्तर जन्मों में आप और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट उपासना में लगाते जाऊंगा ताकि धीरे धीरे आप ज्ञान में पहुंच रहे मुक्त हो जाओगे। लगातार मनुष्य जन्म मिले और मनुष्य जन्म में पुरुष जन्म मिले, पुरुष जन्म में भी लगातार संन्यास का ही है संयोग बनते जाए और संन्यास योग में भी हर बार जो है अद्वैत वेदांत का श्रवण करने का अवसर मिल जाए, यह तो अत्यंत कठिन है ना। ऐसा ही भगवान करे मैं तुम्हारा ऐसा ही कर दूंगा, एक तुम श्रवण प्रमोपासना ठीक से करोगे मैं आपको हर बार मनुष्य जन्म दूंगा, हर मनुष्य जन्म में पुरुष जन्म दूंगा, पुरुष जन्म में भी सन्यास के योग बना दूंगा, सन्यास योग में भी आपको अद्वैत वेदांत के श्रवण में आसक्त कर दूंगा, इस तरह से आपको शीघ्र ही मैं मुक्ति की ओर ले जाऊंगा, इस तरह आश्वासन भी दे रहे हैं। यह व्यर्थ यहां कुछ लोगों ने घटा लिया है। एवा अत ऊर्धा मित्र संदेह बाबा श्लोक पूर्णार्थ एवं अगले श्लोक में भी संधि का अभाव है लेकिन वहां संधि का अभाव स्तुति के लिए नहीं समझना, इसे क्या करना चाहिए यत एवं अवतरण के क्या दे रहे भाष्यकार यत एवं जिसलिए ऐसा है इसलिए तुम क्या करोगे बोलो, मय एवं मनाधत्स्व मयिं बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। एव और अत यहां का श्रवण दीर्घ होना चाहिए, एवात ऊर्ध्व के साथ तो नहीं हो सकता कि अतः विसर्ग है, विसर्ग को रूप होकर लोप हो गया है ना, अगुणाधिकारी वहां नहीं प्राप्त है, लेकिन एव के बाद जो अत का आकार है एव के वकारोत्तर आकार का अत के आदिवर्ण आकार के साथ में अकाशवण दीर्घ होना चाहिए, संधिकारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? छंद की पूर्ति के लिए नहीं हुआ। यहां जो जवाब इसका क्या है, छंद पूर्णार्थम कर दिया, संध्या भाव श्लोक का पूर्ति करने के लिए, जैसे वहां आया था ना कहीं संधि कर देते हैं आप लोग प्राप्त तो लोग कर देते जबरदस्ती सही शाद आसर दी रामा दृष्टांत दिया था ना, लोप किया जाता है पाप की पूर्ति के लिए और कहीं संधि कार्य नहीं किया जा रहा है श्लोक का छंद को बनाए रखने के लिए, और कहीं अन्य प्रक्रिया से भी बन सकती थी तो भी नहीं किया गया तो वहां स्तुति आदि के लिए फल बताया गया। से निर्भर होता है संधि कार्य क्यों नहीं हो रहा है प्रकरण आदि को देखते हुए, शब्दों को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता। मय्येव मनः तत्स्व, मुझ भी मन को आधान कर डालो। आसमंता धीय धीयती थी आध आधीयते, उसका लोट लगा रखा था आधत्स्व, मुझ में ही अर्थात मुझ विश्व रूप ईश्वर में ही अपने मन का संगकल्पात्मक जो मन है इसको स्थापित कर देना, दृढ़ता पूर्वक टिका दो वहां पे धारणा, और धारणा पूर्वक अब मई बुद्धि निवेश, मुझ में ही अपनी जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है उसको प्रविष्ट कर देना, मैं उसको भी वहीं स्थिर कर देना। मन और बुद्धि रूपांतरण जिसमें टिक जाए वहां बाह्य इंद्रिया क्या करेंगी, अब बाह्य इंद्रिया कुछ नहीं कर सकते। इसको इशुकार न्याय बोलते हैं ना, इशुकार न्याय, बाण बनाने वाला, कई बार बता चुका, नहीं बताया उसे क्या हो रहा है, उसका मन लग गया किसी एक चीज में, अब बाजा सुन रहा है, कुछ भी हल्ला हो रहा है, बाकी कोई इंद्रिया कुछ नहीं काम कर रहे। जहां वह मन और बुद्धि टिक जाए एक साथ, उसके बाद बाहिंद्रिया अपने आप क्रियाशील संबंध समाप्त हो जाता है। इसे भगवान यहां पर बाहिंद्रियों को बोला ही नहीं, बाहिंद्रियों को अब पहले स्वयं करना पड़ेगा, तभी तो अंतर इंद्रिय बैठेगा, वो पूर्व का काम है, पिछले का वो प्रत्याहार का काम है वो, या धारणा और ध्यान को ले लिया। मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेश, तब क्या फल मिलेगा, मई एव निवशिष्यसि, तब तुम मुझ में ही स्थित हो जाओ, निश्चय पूर्वक मुझे मेरा विराट रूप से अभिन्नता को प्राप्त करता हुआ मुझ में तुम निवास कर जाओगे, अर्थात मेरे साथ आभेद को तादात्म्य को प्राप्त कर जाओगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, कब होगा, लेकिन मैं आपके साथ विराट रूप से तादात्म्य कैसे हो जाऊंगा, कब हो जाऊंगा, इस शरीर रहते हुए, कहते नहीं नहीं अतऊर्ध्वम, मैंने इस शरीर के मरने के बाद इसमें कोई संशय न संशय, कि शरीर का जीते जी आ विराट वृष्टि का जीते जी समष्टि कैसे हो जाओगे, समष्टि की आप भावना कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, इन वृष्टि का नष्ट हुए बिना समष्टि के साथ एकीभूत नहीं हो सकते हो, इसलिए कहते हैं अतऊर्ध्वम, इस शरीर के मरने के उत्तर काल में जाकर के तुम मय्येव निवशिष्यसि, मेरे साथ अभेद को प्राप्त कर विराट रूपता को प्राप्त कर जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मय्येव विश्वरूप ईश्वरेव, विश्वरूप ईश्वर में मन संकल्प विकल्पात्मकम, संकल्प विकल्पात्मक जो मन है इसको आधत्स्व में स्थापित कर दो, देश वंशित धारणा कहा ना योग सूत्रकार ने, धारणा क्या चीज है, एक देश में एक स्वरूप में एक सगुण आकार में आपके मन को दृढ़ता पर बांध देना चाहिए, बांधने का नाम ही, स्थापित करने का नाम ही धारणा है। जब धारणा हो गई अब बुद्धि को वहां जोड़ दो और उसे उसको ध्यान में लगा दो। मय्येव व्यवसायम कुर्वतीं बुद्धिम आदत्स्व, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो व्यवसाय करने वाली जो बुद्धि है, निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, उस बुद्धि को भी वही आदत्स्व निवेश, उसको भी वहीं पर स्थापित करके प्रवेश करके स्थापित कर देना। तब तुस्ते किम स्यात्, उसे तुमको क्या मिलेगा, इति चे शृणु, इसमें सुन लो, निवशिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मई निवासम करिष्यसि, तुम निश्चय पूर्वक मदात्मना मुझ विराट रूप से मुझ में ही तुम निवास करोगे और अभेद को प्राप्त कर जाओगे। करिष्यसि एव, एव भी कह दिया न संशय भी कह दिया, एव का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसलिए अन्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, अन्य में तुम्हारा जो संबंध नहीं होगा, अन्य के साथ तुम्हारा योग नहीं होगा, अन्य योग का विच्छेद एवकार कर रहे हैं, और दृढ़ता के लिए न संशय करें। अतः मैंने शरीर पाता, अतः स्वीकार लेना है शरीर पाता, शरीर के मरणोत्तर काल में ऊर्ध्वम, शरीर पाता ऊर्ध्वम, न संशय हो, संशयोत्र न कर्तव्य, यहाँ संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस विषय में। मैं जो कह रहा हूं इस विषय में आप बिल्कुल संशय न करें, संशयोत्र न कर्तव्य। नीचे तथा श्रुति देहांते देवस तारकम पर ब्रह्म व्याचष्टे, श्रुति व्याख्या में दिया है श्रुति, देहांत में क्या हो जाता है शरीर के मृत्यु काल में, वह देवता तारक जो मंत्र है ब्रह्म पर ब्रह्म ओम, उसी को वो व्याचष्टे कथन कर देता है, सुना देता है, जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। लेकिन वो भी करने में ये समर्थ नहीं है, ऐसा विराट आदि रूप समष्टि रूपों का ध्यान करने का उपासना सामर्थ्य नहीं है, उसे जो अशक्त लोग हैं उनके लिए अब अलग विभाजन की दूसरी उपासना बताएंगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय।